धाम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने ये बात बताई थी कि भगवान के अंदर प्रेम करने के लिए सबसे बढ़िया साधन भक्तों का चरित्र पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का कीर्तन करना, ये बहुत उत्तम साधन है। क्या ऐसा हम करते हैं? लेकिन इसमें समस्या ये है कि जैसा हृदय में भाव बनता है वैसे पूरे आंसू नहीं आते हैं, बीच में आखिरी रह जाते हैं। तो खूब आंसू आए, खूब प्रेम में हम डूब जाए, इसका क्या उपाय है? प्रार्थना तो से प्रार्थना करो महाराज, वो प्रेम दो जो आपके भक्तों को मिलता है, वो प्रेम दो, भक्ति दो आप प्रेम में। भगवान से मांगो कि वेद गीता में भी कहा, उन्होंने कहा है कि भक्ति आपने त्यागनी चाहिए, अष्ट सिद्धि नव निर्देश सब कुछ दे दो, भक्ति करना नहीं कहा। भक्ति करने में शर्म आती है, मेरी भक्ति करो, इस वास्ते मैं भक्ति दो, तुम सतुर हो, बड़े होशियार हो, तो भगवान से मांगो प्रेम भक्ति। क्या भगवान से विरह युक्त भक्ति मांगे, विरह प्रेम मांगे तो भगवान विरह भी दे देंगे? जरूर दे दे, परंतु और इच्छा नहीं हो तब, और इच्छा पर भरोसा नहीं है, एक इच्छा हो एक ही जरूर दे, परंतु आप बाणा शुरू कर दो पीछे पड़ जाओ, जैसे बालक माँ है पीछे पड़ता है, कपड़ पड़ रही है, मैं तो जरूर दे दे दे दे भगवान पीछे पड़ जाओ, भगवान सभी माँ है, तुम्हें तो माता तो पिता तुम्हें तो वेद माँ भी आप, बाप भी आप, भाई भी आप, संबंधी भी आप, धन भी आप, संपत्ति भी आप, तो सब कुछ आते हो, भगवान से मिलता है, प्रेम भक्ति मांगनी, प्रेम मांगनी। थोड़ा थोड़ा विरह तो होता है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? थोड़ा थोड़ा विरह होता है, विरह को आगे कैसे बढ़ाए? जिससे वो थोड़ा प्रेम हुआ उसी नहीं, वो साधन है। भक्तों का चरित्र बनना है, मैंने बताया था, भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते जहाँ हृदय भगवान में लगे, कंठ गदगद हो जाए, भगवान की स्मृति आवे, वहां पुस्तक छोड़ देना और भगवान से प्यार में लग जाना। जब तक आंसू आता रहे तब तो भगवान से कहते रहना कहते रहना, आंसू सूख जा करे तो जहाँ पढ़ते हुआ उसे एक पृष्ठ पीछे पढ़े, वहां पढ़ते पढ़े हो जाए तो वही पढ़ो। वो भक्त पूरा करने का तात्पर्य नहीं है, भगवान में लगाने का तात्पर्य है। जहाँ लग जाए वही बस पुश छोड़ दो, ये साधन करो। ये साधन है बहुत अच्छा, भक्तों में सही थे पुश है बोले। भगवान के साथ में कभी तो वात्सल्य भाव पैदा होता है, कभी माधुर्य भाव, कभी गुरु भाव, कभी माता पिता का भाव, और कभी पति का भाव, ऐसे कई भाव आते हैं। तो ये कई भाव रखना है कि एक ही भाव रखा जाए? भाव एक, अपने में एक रखो। तो एक तो रहता नहीं है, जब भगवान का बाल स्वरूप देखते हैं तो बच्चे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ऐसा करके प्रेम पैदा होता है। तो एक रखो, एक मुख्य, फिर दूसरा भाव है तो आदर उससे भी ज्यादा करो। और गीता को जब देखते हैं तो गुरु भाव पैदा होता है कि हमारे गुरु हैं। अब इसमें एक भाव में कौन, हमको सारे ही भाव अच्छे लगते हैं, कौन सा भाव पकड़े? सबसे बढ़िया भाव एक भाव है, फिर बुद्ध भाव जाओ तो आदर, अपने विचार कर उससे भी अधिक आदर करो। अपना भाव है बाहर का, बनवासी नाम आ जाए तो आदर ज्यादा करो, अपनी तरफ से मार रहे एक रही अपनी तरफ से, फिर भगवान जो रूप आवे उसी मत हो जाओ, उसमें लगे रहो। ज्ञान के विषय में पूछा है कि सर्वभूतेषु येनेकं भावम अभ्यमीक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तस् ज्ञानम वित्तीय सात्विकम। सात्विक ज्ञान में और गुणातीत ज्ञान में क्या अंतर है? अंतर सात्विक तो गुणों में है ना, गुणातीत शब्दों का अंतर, भाव में क्या अंतर हुआ? अंतर सर्वभूतेषु येनेकं भावम अभ्यमीक्षते, भीष्म में भीष्म श्लोक है। हाँ जी, 18वां अध्याय का भीष्म। सब प्राणियों में एक भगवान को देखा जाना है और विभक्तमय जगत के अंदर एक अविभक्त परमात्मा को देखना है। बहुत बढ़िया है, हम देखो जाओ आपस सगुण में स्थिति होने पर निर्गुण में हो जाएगी, गुणातीतोगे उसमें अटको मत। सात्विक ज्ञान में स्थित हो जाने पर गुणातीत ज्ञान हो जाएगा? हो जाएगा, तब कि उसमें संतोष नहीं करो, तब उसमें संतोष मत करो, और चाहिए और चाहिए। जैसे लोग आदि को 1,00,000 रूपये मिल जाए या 10,00,000 मिल जाए, करोड़पति मिल जाए, इच्छा आगे बढ़ाओ, इच्छा बढ़ो जो बढ़ेगा। कोई गलती हो जाए अनजान पड़े में तो उसका प्रायश्चित क्या है? वही भजन ज्यादा करो, भागवत आता है तो वही भजन है, ठीक हो जाएगा। नया प्रार्थना जरूर नहीं, उस पर अजा मेरा पहचान दिया है, उस पर छठे दिन में वही साधन करना चाहिए। एकादश में याद आ रहा है, एकादश में बहुत बढ़िया है, एकादश 29 28, 29, 30, 29 बहुत बढ़िया, 28, 29 अच्छा बहुत अच्छा। कभी कभी चित्त वृत्तियों में ऐसा भाव होता है कि सत्संग में भी मन नहीं लगता, उस समय क्या करना चाहिए? प्रार्थना, तो हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार रही हूँ, हरिया बंदी मान जो करिए कुक पुकार, हे नाथ हे नाथ, उसे कृपा से होगा, कृपा के बल तेरे गंपा उसमें माना। कृपा से सत्संग में नींद आ जाए तो क्या करना चाहिए? खड़ा हो जाओ, इधर बैठो, खड़े हो जाओ, मगन हो जाओ, एक तरह अगर छोड़ दो पानी से, तो पानी से आंख छिड़क ले रही हूँ। हाँ, इधर भूमि से बड़ी सातु गति होती है। एकांत में आधा आधा कर रहे फिर घूमता रहे और नाम निकलता बड़ी सातु गति होती बहुत अच्छा। एकांत में घूमता रहे हाँ और भगवान का नाम लेता रहे प्रार्थना करता रहे हाँ तो सातु गति बहुत बढ़िया होती है। लगन लगाओ सब कोई कहे लगन का हो सोए नारायण जिस दिन में तनमन नीचे खोए लग जा रहो फायदा होगा। ये साधन बहुत बढ़िया है। भगवान में मन लगता है नहीं जाता है। आप अपने जीवन को देखो तो पहली बार से बहुत फर्क मान लगेगा। पहले कितना मन लगता था आप कितना लगता है बहुत कृपा सुनो कृपा मानो कृपा भगवान मेरे हैं। माँ मानो बाप मानो भाई मानो पुत्र मानो कुछ भी आपका जो भाव है वो माँ मानो भगवान वो अपना मानो अपना संसार अपना नहीं है। संसार तो बदलता है बाइक में जवान हो जाए जवान रहेगा बूढ़ा हो जाए बूढ़ा मर जाएगा भगवान मरते नहीं देते भगवान मेरे मेरे तो वेदर को पा दूसरा कोई जाकर मोर मोह तो मेरा पति सोई मैं तो वेदर को पा भगवान को अपना मानो ये संसार को अपना मानना है ये विघ्न है ये बाधक है। संसार सेवा करो अपना मानो सेवा करने से समझ टूटता है। एक बात बढ़िया ये है कि सेवा करने से संबंध टूटता है। जैसे कर्जा चुका दे आफत मिट जाती है जो माता पिता स्त्री पुत्र भाई इनमें जो आकर्षण है उनकी सेवा कर दो चाहो को छूट जाए उन्हें कर्जा उतर जाएगा पर मोह करो वैसे नहीं मिटेगा नया हो जाए नया बोल संसारी सेवा करो है भगवान का भजन करो भगवान को अपना मानो और संसारी सेवा करो भाई है बंधु है स्त्री है पुत्र है पिता है माँ है उन्हें सेवा करो चाह करके सेवा करोगे तो समय टूट जाएगा। सेवा करने से संतोषता है कोई विचार ना लग ऐसा लगे रहो भाई नाम जप करो कीर्तन करो भक्तों के चैत्य पढ़ो भगवान के चैत्य पढ़ो चैत्य मन लग जाए रामायण का पाठ करो गीता में गीता का पाठ करो भक्तों का चैत्य बहुत बढ़िया है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए भक्तों के चैत्य से मन शुद्ध होता है पाप नष्ट होते हैं। संत दर्श जम पात्र करें संतों के महात्मा के दर्शन करने से मनोर भक्तों के चैत्य सुनने से करने से पाप नष्ट होते हैं। मन शुद्ध करने के भक्तों की कथा है वासुदाम मन शुद्ध करने के लिए, शुद्ध और मन भगवान हो जाएगा। हे नाथ पुआ आपको भूलू नहीं, मांगो ये इसमें भूलू नहीं और कोई इच्छा नहीं, केवल चरण वाली भक्ति, भक्ति के सिवाय कोई नहीं मान। भगवान की कृपा से होता है सत्संग, सत्संग से फायदा होता है। हमें तो देखा है मत्सिता मन गत प्राण बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र से मांग नित्यम दुष्यंत मन भगवान ने कर भक्तों में चैत्य पढ़ो, भगवान का चैत्य पढ़ो, रामायण का पाठ कर ले दो। एक ही भक्ति मांगेगी आपका प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति हो जाए, आप चित्र में जाए। सच्चे हृदय से मांगने पर भगवान देते हैं, परंतु और इच्छा नहीं हो भोगों में पैशन भोग ऐसी भोग और पैसा संग्रह ये बाधा है। दूसरों की सेवा करने से बाधा दूर होती, सेवा में लगाओ। पैसा केवल सेवा करने के लिए ही है, अपने भोगने के लिए क्रिया और पदार्थ जो है ये दूसरों के लिए ही है, अपने लिए अपने निर्वाह मात्र, भोजन आदि भी निर्वाह मात्र। जैसे रोगी दवाई लेता है जो अपना सुख नहीं है, भोजन में भी याद नींद में भी सुख नहीं है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे भोजन में सुख भाव नहीं हो, ऐसी दवाई में भी सुख भाव न हो। दवाई है, दवाई है। एक संत है बुद्धा राम जी महाराज, माँ बेटा दो थे, जो माँ रोटी खाती थी, माँ रोटी मतलब अरे ठंड हो कर दे बस पी कर देते ऐसे लोग ऐसे लोग रही जाए बदलने का बहुत अच्छा है। लगन लग जाए लगन संतों की बात सुनिए भाई, भजन में लगता नहीं बनना, लग जाए तो भाई छूटे नहीं। सत्संग में लगता है सत्संग छूटता नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ बोलो नहीं बात। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वचन कान में वह पौन धरती जाए। सच्चा भक्त और सच्चे हृदय से गए सब पर भगवान कृपा करते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सभी मेरे को प्यार रहते, अपना बालक माँ बाप के पैर लेता है भगवान कम है। इस बात से व्यक्ति एक बार सरल जैसे देवता पूर्वक भगवान मेरे, क्योंकि भगवान के हो आप तो भगवान के है तो भगवान का ही हूँ मैं, ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतन अमर से अर्जुन ऐसे भगवान से जो लग जाओ। भजन करते करते तल्लीन हो जाओ, बढ़िया बात है। उसी में भगवान ही मीठे लगे, मीठे लगे। संसार की आसक्ति छूटने के लिए बढ़िया उपाय है भगवान का प्रेम। भगवान भी आसक्ति छूटती उससे बड़ी रस है। जैसे खिलौना में बालक को रस आता है, जब रुपयों का लोभ होता है तो खेलने का रस छूट जाता है। इसलिए भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार की आसक्ति मिल जाए। आसक्ति मिटाने का असली उपाय भगवान में एकदम लग जाओ। यहाँ देखो कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ सत्संग के लिए ही आए हो। वो कोई काम नहीं, काम घर पर रह गया। तो यहाँ रात दिन भगवान में रहो, हर सुन हे नाथ हे नाथ। छे हृदय से पुकारो, आप वो भूलो नहीं। नाम जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन वर्षा जाए। भगवान के चिंतन में, कीर्तन में, भगवान के चरित्रों में, भगवान के भावों में मन लग जाए, बहुत बढ़िया। और वहां चिंतन करो, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। सब अवमान मिट जाएगा, सब संसार का आकर्षण मिट जाएगा, भगवान प्रेम लग जाए।